زندہ رہے حسین تیرا غم منائیں گے، زندہ رہے حسین تیرا غم منائیں گے۔ اے فاطمہ کے نال یہ وعدہ نبھائیں گے، مجلس میں فاطمہ گھر میں ہمارے آئیں گی، مجلس میں فاطمہ فرش قضا کے ساتھ یہ دل بھی بچھائیں گے، شبی ہے یہ تازیے، جھولے ہماری آئے شبی ہے تازیے، تہذیب غم سے درد کے منظر ہم منظر سجائیں گے، سے ہوئے شہید ان کا ہے جلوس جو پیارا سے ہوئے شہید، ہم اس کے راستے میں سبیلے لگائیں گے، چھوٹے چھوٹے سے بچے یہ باپ سے، چھوٹے چھوٹے سے بچے یہ باپ سے، ایک روز بابا جائیں گے علم ہم اٹھائیں گے، جنا میرے گھر پہ روک دو، جنا میرے گھر پہ روک دو، پیاسے کی اس سواری کو پانی پلائیں گے، سے ہے دعا کے بنائیں گے گھر جہاں، سے ہے دعا کے بنائیں گے گھر جہاں، عاشور خانہ گھر میں وہاں ہم سجائیں گے، نظر سکینہ تو ہے یقین، اس نظر میں سکینہ کے امو بھی آئیں گے، شان کے ملے ہیں نمازی حسین کو، اس شان کے ملے ہیں نمازی حسین کو، پیروں کے سامنے یہ مسلے مسلے بچھائیں گے، اپنے سجدہ شابیر کی قسم، اپنے سجدہ شابیر کی قسم، ماتم کے ساتھ ساتھ نمازیں نمازیں سکھائیں گے، شہید و سلام لو، شہید و سلام لو، تم کو نہ اپنے دل سے کبھی ہم بھلائیں گے، ہم کربلا امام کے ہمراہ ہمراہ جائیں گے، سفیر عذاب سرور و ہلال، سفیر عذاب سرور و ہلال، جس دیس میں بھی جائیں گے نوحا ہنوحا سنائیں گے، زندہ رہے حسین۔